په حکم دا چې ورغتی چې ترڅو یو کافر مې فری دی بینا ولو شاء الله کچرتا الله تعالی اراده کړی وي دی ایمان دې قلبو ما اشرکو نو دای به شرک نو کړی لیکن الله تعالی ته معلومه وا چې دا خلک په خپل اختیار سره شرک اختیار ای خوشبو ورځ بیان کوي او مطلب باندې کنا او دا غي وضاحت بدې ته شي د ګناه اثر به معلوم شي دا غي سزا به معلوم شي او بیا به ان دا پرونه خبره شو په ځوانو باندې تفصیل بیان شي کنه چې بیان شون دا ټول مخترانا چې دې عذابونو دومره سخت عذابونه دي هر څه ورته مته تک قران او حدیث بیا ملا شي غي تمرا والی فتوا کوي دغه مسله دا غ زمانی د مشرکانو وا که هر څومره دلایل بدې ته بیان شو خو غي بد خپل نظرینه واپس کېدل نه کا هغه خپل نظریه به بیا تا مخه وما جعلنا عليهم من غرغره ته پیغمبر په دی باندې حفیظه څوک دار د اعمال دي نگاه باندې اعمال دي ما په دی باندې څنګه ګران نه غرغره وما انت عليهم بوکیل نو ته ذمہ دار دي او نو ته دې ذمہ دار ذمہ دار نه یو سره ضمانت دي کتی دي داغه په خپل کې دي تابع نه دي ذمہ داری نشته اوس یو دا مسله بیانې چې ګورای کله دې په صد ذرایو صد زرایدی ته ویل کیږي چې یو څه سبب او ذریعہ د پاره د نقصان وي نو مخکې هغه باندې پابندی راولي دې د پاره چې زیات نقصان راغی نه جوړی شي لکه قران دا بیان کوي کنه چې تاسو هغه ځانې پتا چې کوم نقصان مهاري نه هغه کومه ګوره نن ته ټول باندې پابندی کې خاله مخکې چې کوم حالات کې ګول بن شو بلته مسله دا ده چې کوم خبرې نه نقصان جوړیږي نو مخکې هغه باندې پابندی کیږي لکه حدیث شریف کې راځي چې خپل مور خپل پلار ته څنګه نه کوي صحاب کرام ہے ارانی کہ میرا پلار تم سره ته نزل کې اسباب هغه نه کوي دا زمونږ دی چې رجستر روي چې تم میرا پلار ته څنګه نزل کې سم بختان ځان کم یو تر کوي صحابه یې دا څه کوي چې غره میرا پلار ته څنګه نزل کې ویا نبی رسول الله یې څنګه دا څه کوي چې ته بل مور ته څنګه نزل کې نه بستا مور ته څنګه نزل کې چې ته بل پلار ته څنګه نزل کې نه بستا پلار ته څنګه نزل کې نو دې پلار او د مور د څنګه نزل سبب څه ګرځي دا څه کله خپل مور ته کله څنګه نزل کې خپل مور او پلار ته څنګه نزل کې خو ډېر ځان د وخت او درنګ دا ډېر لوی ګناه کبیره دا ګناه کبیره دا خپل ګره ته مور ته دی ټول ګلو ولا تصب ولا تصب الذين اور تاسو بد رد موای یعنی نقصان نو بیان وای دا هغه کسانو یدعون من دون الله چې غي بندګی کوي چې واد الله نه فصب الله علی بکنزل کوي رسول الله تعالی ته کنزل نه کوي وکدا الله دا عظمت کافران ظالمانو مقایل دي خو بیا بکنزل ساتھ کوي پیغمبر علیہ السلام ته ګورای کنه تاسو یو مطلب باندې سخت نه داخل بیا چا ته کنزل کوي ملایانو ته کنزل کوي عالمان غریبانو ته کنزل کوي لوی پرچا او زه ولا دي خبر یا تاسو دا کنزل دي پیغمبر علیہ السلام ته پکې سچ عالم ته کنزل کوي دا پیغمبر ته کنزل کوي لږه خبر یا تاسو ته پته کوي فیصد اللہ عنہ دیدہ کنزلتی رسول اللہ تحضن دے دیچانا دا حداوت او دسمینہ بغیر علم تصفت جناتو ہے ناکو یہ قیبانا قبر ملتے ہیں برکت کنزلتے ہیں کذالک زینا اندارنگ فیستکر جنہوں لکل امتن دا ہر اہل دین دا سارا مسلمان آنگے تو کافر آنگے تو یہ ہو جانگی عملہم دا غی عمال کم یوں تفوزی کے چرکی نتا ہے چرکی ہے تفوزی کے چرکی کے بلتے ہیں شاک کے چرکی کے تمہ مزد آگا بلچ دوست نسواری نه تپوس کوي نسواری ته شیدن بدون ارتو ثواب نه تنگی بگوری نه تبری عذاب نسواری او چون لے دورو تا تو مرس موزم را ثواب لری نه کبر چه خراب گروفتا نا پر اسطور که برابر بڑی تی کتا کیجی بڑتا نا نچه کم یو نسواری نه تپوس کو ناوی جاد خاپیرو نا شرا خاپیری پی جن خاپیری جنات تو جنات تم بیتا جی خبر یہ خاپیرو نا چا پکر ازان بانی گورے حجت مکن کو خدای تو گورے خدای نو یری دانا جی حرام دی دیتا سوک حرام نو ہوئی نہ سگریٹ تو سو حرام نہیں نہ سوار تو سو حرام نہیں حرام قطعی کا قطع نہیں سو کوئی نہ حرام قطعی نہیں لیکن فضول خودی کا نہ فضول خودی تا سو سو زنا مائی کے سنت طریقے بدن طول پاتی تھی خلق روٹے اخر نہ دے نہ اس سے دعا گانی دی ما سوانے یاد ہے نہ دعا گانا پے بہ یار اگر مت کو سی اگر دبی اور پر سے بورائی کر دے آ بورائی بوری سار بپا سے من خوب نہ پاتی سڑے نہیں چرتا کہ اللہ سے فت بہن کہ دے بپا نہ خلان دی دا بوڑی کی چتا اس تک نہیں او دا سی که سی که خوصری که کم زیده دیکنه چه چر تا دا ذکر زیده نه دا خدیث شیعه ذکر بند کرده دا خدیث شیعه ننه دا سی خدیث شیعه آره که حرام ندی نگر یاد ساته دا سره دا دیر از دغن پاتی که خشه نده فیصب اللہ ها نده ایبم سکی ها کذالک زینا دارنگی خیست کرده دی منگ هری امت آغا عمل لده دان دیده پاروی چه هری او سره پخفل عمل که اللہ پشانه کرده ذاکرین تو گوره نه کاغیوی اللہ ملاویگی پا ذکر ملاویگی انو کدی بل طرف تو گورے نا غیوی کا اللہ ملاویگی پا خدمت او پا عبادت او پا طاعت ملاویگی او جستا سو ندا وقت پوس کی ٹول دنیا پری دیتا سو ایک اللہ ملائی گی نو پتی ترجمہ کی ملائی گی کوئی یا آزانو شن آر سڑے جماعت کرا دی جنر آزی بھائی آر سڑے اپن اللہ دیکھ ہر یا سڑے جی دیکھا نا آر سڑے آشد خدا پتنے لے گی چید آئیشہ پرسد پا رہے ہیں وَلَقَدْ صَحَا عِنْدَ النَّاسِ أَنِّي عَاشِقٌ خلق ته معلوم ورته چې عاشقم لیکن دا په دوی کې چې ما عاشق سره دی چې دا څو باندې سره عشقونه دي او چې دا قرآنونه سره عشقونه دي ثم الى ربهم يا رب التمرجو ما پسید زیرا فینبهم خبر بکی دی لرا الله تعالی به ما کانوا یعملون فاغ اعمال چې دی کول په دنیا کې ال تغور ته یې څه دې کول څنګه دې دا پاندو سیسته یا خو یې خدای مانه دی ویشته وي ته وګوره دا سی حال ته وستر دی چې کته کولای شي برته کو چې دا سی څنګه دې چې غواړي پاپ تمو بالله جاد ایمانیم زدانو مجدا سیزنا ناجائز دی او بھائی منزون اور پسے ٹولی پریخی دی دا انگریزانو غند چیخی سوری ہوئی دا غی پچان دنگونے اور پسے اگوز دی چی دا غنی سم کپڑا کی سوک دے بانے بد نوئی بد تے سوک نوئی دی کہ ورزش کی گی عرض کی گی یو خواہ دا غی والا بھی کنا غی تیمونو والا غی کو بس اللہ رسول پریخ کرے اقوائی تو دیدی خواہ چی قدل تکم دو بکی دانا چی دانا جائز دی خوش دیر پارا سے شرطون دی منزون با نفس اگا کئی تگا کئی او جامع با آغا سینی لکا دا انگریزانو جامع چسنی او آغا کی بدا لاسم داسی نکا یادی دی یاد آسی بکی گرد شی لکا چوکی چس پیو لڑی دقا چرے مغیبی تکی لوگی لکا غیبی تکی سکی یادی تی او منزونو خیال دی تیری سبکونو خیال دی تیسا ناجائز نیدی او دی تینا سیبا یو شیر جو کردی دی کم حد تر سوی دی واقسمو باللہ او قسمونا کئی دا کافران پا اللہ جاہد ایمانہم کلک قسمونا کلک کلک مضبوط قسمونا کئی لئن جاءتهم آية كشرت راشدوئتا يوم وجزات كما ديغالي ليؤمنن بها قام خادئ بفاغ ايمان نوري قل اوه پیغمبر علیه السلام عزوئتا انما الآياتو بشك اختیار موجزاتو عند الله اللہ تره ما صرف اسے اختیار نشتا بس خبر اخلاق سکتا موجزی را لگل دی چاہتار دی دا اللہ کار دی ما صرف اسے اختیار نشتا لیکن بلا خبر اخلاق صاحب اکرام حسین کی دو چردہ موجزو دی غالی نو کزگل تک وہ بئیگی یا دا صفا مروه د سرو زری شي یا دا غرونه لري شي دا خلک په ایمان لري نه غي په ایمان لري کافرانو ډېر هرسناکو نو الله جواب ورکړو و ما یشرکم او سپوی گئی تاسو کې دې شي ان نه اذا جا چې دا معجزه کله راشي دا یؤمنون دې ایمان نه نوړي تاسو خبرې کدا معجزه را نه دې ایمان نه نه بیا خو ته وایې بیا خو ته پرې نه منه تاسو ته پته نشته نو زکه دا معجزه زرا دې کوم نه ولي اذن قلب افئدتهم دا دلتا از مقدر دے خدی تا مونگا تحلیل وائی زکا اللہ وائی اڑو مرانون زدلون تا دید قبول دا حقنا و عبصارهم اڑو مرانون سرگی دا دید چانا دا نزول دا دی موجزاتونا اللہ وائی دا خوزمہ افتیار کیلی دا زمان زمان گھتو کیلی دا سی اڑو مدار سی اڑو یو وقتی او سڑی سنگی اور بل وقتی او سڑی سنگشی حیران دریان بفاتشی تاکی عثمانی سے پیو تن راگے چرت دغا دی بلاغانو کنو کرو دا رسید لین دین ندی چتا مسئلہ بے اولی دیلیم راگے اگنا بے پورا تحقیق کئی اوچا کسطح باندې سے شیو پاکستان کے اغساط دغا دو کسانو یو دیو دا کراچی والو دا بل بچی دار دیو آغا ورطا ہوئی چی بھئی دا سے کارو کا چی اول نتزان لنور و سیل برابر کنو دا بیا پریدا ناغوی زتال دا دی مشورو غلطو دا پارنیم راغلے مات دا شریعت اٹل فیصلہ بیان کا اٹل فیصلہ چی دا شی جائز دے پی مورتوی چی نا پی نن نظماتو بار نن نوی زماتو بی دا دی لنیم راغلے چی تمال نور را جان لگے شتف کے سے بدا دا اللہ پہ اختیار کی دا چی کی کنن آغتا دے بس ونقلب آفتتهم زکا اللہ ویانو راڑو منزلو ندگوی وابصارهم سرگی دا دی دا حقنا کما لم یؤمنو زکا دا کما پا مانا دا از لم یؤمنو دیتا وی زکا لم یؤمنو چی ایمان نروڑی دی پا کتاب چکم را لے گلے شوی دیتا تا ایمانی پا دینے دی روڑے اول مرتن اول ذن نوز پا سراری دا قرآن کو مخین شروع دینے دی ایمان روڑے دینے دی روڑے قسطان فرمائشی موجزی غالی دی ایمان روڑے دی قرآن نلوی موجزہ قبل نشتا کما لم یؤمنو زکا چی ندی روڑے ایمان دی بیہی بیما انزلا پا قرآن بانے اول مرتن اول ذن وَنَظَرُهُمْ أَنَّهُمْ يَفْرِيدُونَ مِنْ دِيَارِهِمْ فَسَرَّكَ شَيْخٌ فَلَكِيَ يَا مَهُمْ سَرْغَرْدَانَ